Elfájt a szél, holnap után az óceán kutyán tenyér. Áll az hitő most bennem, csillag hull fekete szememben. Ennyit a táncról, köszi elég. Holnap után egy ócska dal se húz felé. Számol a bíró, kiütöttél. Holnap után a fényes győzelem mit ér? Áll az idő most bennem, csillag hull fekete szememben. Holnap után soha ugyanúgy, mint az előtt, jöhet az új. Holnap után soha ugyanúgy, mint az előtt, jöhet az új. Nem érdekel, hogyan tovább. Visszaszökő el, reptet a szél. Holnap után az óceán kutyán tenyér. Áll az hitő most bennem. Holnap után soha ugyanúgy, mint az előtt, jöhet az új. Holnap után soha.